Kolejny odcinek IT podcastu. Witam serdecznie. Adrian Potrzebowski z tej strony. Na pewno każdy w swoim codziennym życiu musiał czasami coś obliczyć, jakieś działanie. W pamięci było to niemożliwe, a do komputera było dosyć daleko i nie było go w zasięgu. Co wtedy zrobić? Tak. Jeżeli ktoś ma mówiącą komórkę, to proszę bardzo, wchodzimy w menu i szukamy opozycji kalkulator. Problemu żadnego nie ma. Ale co, gdy ktoś ma komórkę bez wgranego programu udźwiękawiającego? Jedynym możliwym na razie rozwiązaniem jest zakup mówiącego kalkulatora, bo są takie mówiące kalkulatory. Większość z nich są takie wielkie i mówią po angielsku i bardzo szybko. A dla tych osób, które angielskiego tak dobrze nie znają, mogą one się przydać, wydać zupełnie nieprzydatne. W tym odcinku IT Podcastu przedstawię wam kalkulator mówiący po polsku. Ja sam byłem nieco zaskoczony, że on w ogóle po polsku mówi, bo pierwszy mój kalkulator mówił po angielsku i był przynajmniej dwa razy większy od tego kalkulatora, co teraz zaprezentuję wam. Ten kalkulator, który ja posiadam, kosztował około, ja wiem, 800 zł, więc dosyć drogo, ale jest on dosyć rozbudowany i zaawansowany. Oblicza potęgi, procenty, oprocentowania, wszystko, co związane z procentami, i poza tym cztery podstawowe działania: mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie, pierwiastki i tam parę jeszcze innych rzeczy. Tak jak mówiłem, mówi po polsku. Zaraz go może opiszę. Dołączone do niego jest pudełko. Kalkulator jest w pudełku. Poza kalkulatorem nie ma nic w środku. Nawet instrukcji, więc kalkulatora trzeba poznawać samodzielnie, na własną rękę. Jest on dosyć prostszy w obsłudze. To zaraz zresztą zaprezentuję. Dobrze. To kalkulator włożony jest do takiego skórzanego etui. Dosyć takiego dobrego. Który ma z tyłu taki zatrzask, którego się otwiera. To jest taki na magnes. O, i on tutaj łapie. Teraz otworzymy i podnosi się taką klapkę. Kalkulator można także wyciągnąć z tego etui. Czasami się to przydaje. To może ja teraz wyciągnę kalkulator z tego etui i położę go na biurku, żeby móc lepiej go opisać. Opiszę same etui na razie. Po otwarciu jest tam takie duże miejsce na kalkulator, a także takie, jakby tu powiedzieć, jakby takie zaczepki, które utrzymują kalkulator tak, żeby się nie ruszał i żeby nie wypadł z tego etui. Jak trzymamy etui poprawnie, to pod spodem jest taki zatrzask, który służy do zamknięcia etui, żeby kalkulator był tam bezpieczny i żeby właśnie nie wypadł i nic mu się nie stało. Teraz przejdę do opisywania samego kalkulatora. Jest on taki dosyć taki prostokątny z zakrąglonymi rogami. Na górze jest taki trochę grubszy. Na dole, jadąc w dół, robi się chudszy. Jest dosyć taki sporawy, ale nie taki duży. No ja wiem, wielkości gdzieś... Ja wiem, 10 centymetrów na 10. No wielkość takiego dosyć sporego pilota do telewizora. Właśnie pilota do telewizora. Tak. To zaczniemy może od samej góry kalkulatora. Na samej górze jest wyświetlacz, na którym pojawiają się cyfry, i wyniki naszych obliczeń. Nieco niżej są takie dwa rzędy przycisków. Jest to następująco. Tak, jak mówiłem, poniżej trochę są takie dwie grupy przycisków. W jednej jest ich dziewięć. Po trzy grupy po trzy, co daje nam 9 przycisków. A poniżej są cyfry i znaki dodać, odjąć, podzielić i razy, a także równa się i plus. To może zaczniemy od opisywania przycisków, które znajdują się na samej górze. Zaczniemy właśnie od tych górnych przycisków. Pierw uruchomimy kalkulator, on już chyba się uruchomił. 19, 0, 0. Tak. Pierwszy przycisk od góry usłyszeliśmy, jak kalkulator powiedział nam godzinę. 19:00. Tak. A po dłuższym jego naciśnięciu usłyszymy datę, która jest w tym przypadku źle ustawiona. Sobota, 14 stycznia 2006. No, jak słyszeliśmy, data jest strasznie źle ustawiona, o 3 lata się później. W każdym razie, jak mówiłem, pierwszy przycisk czytuje datę, zobaczymy drugi. Wywołać z pamięci, czyli żeby wywołać ostatni wynik z pamięci, przyciśniemy go dłużej, bo niektóre przyciski, a właściwie to większość oprócz cyfr, mają dwie funkcje. Jedną po naciśnięciu takim krótkim, a drugim po przetrzymaniu. Wartość zapisana. Tutaj jest przycisk kasowania, ostatni ten na górze, w pierwszym rzędzie. Skasowany. A zobaczcie, czy jakąś funkcję, jak się go przytrzyma? Nie ma. Właśnie, ten przycisk akurat nie ma, a ten przycisk, przechodzimy już do drugiego rzędu tych 9. Czwarty przycisk od lewej. Chyba żadnej funkcji on nie ma. Oprocentowanie. O, jest. Suma wpłaty. Kapitał początkowy. Procenty. Suma wpłaty. Wartość gotówkowa. Oprocentowanie. Suma wpłaty. Kapitał początkowy. I tutaj to wszystko w tym przycisku. Piąty przycisk po środku ma na sobie taką. Po środku przycisku jest takie kółko. I to służy do zwiększania głośności, a także, o ile nie pamięć nie myli, do wchodzenia w menu. Suma wpłaty, kapitał początkowy. Suma wpłaty, kapitał początkowy. Aha, bo tu tak. Trzeba było to wyzerować i... Głośność 4. Głośność 5. Głośność 6. To już jest najgłośniej, jak może być. Kiedy ten kalkulator chodzi, taki cichy szum z siebie wydaje. I to właśnie jest oznaką, że on pracuje. Tak, przytrzymamy go dłużej. Menu. Tak, menu. I przyciskiem do procentów i przyciskiem ostatnim, szóstym, poruszamy się po menu. Przycisk szósty jest w prawo, a przycisk czwarty w lewo. Sposób podania liczb. Alarm. Alarm. Okay. Czas. Tak. Data. Tempo zapowiedzi. Zaokrąglić. Miejsce po przecinku. Sposób podania liczb. I to wszystko. Zamykamy menu. I teraz przechodzimy do przycisku szóstego. Ja potem tę część tych funkcji opiszę. Przelicznik. Przytrzymamy dłużej. Przelicznik. Nie ma żadnej innej funkcji. Wyzerowujemy. Przechodzimy do przycisku siódmego. Pierwiastek kwadratowy równa się 0. Tak, to jest pierwiastek kwadratowy. Pierwiastek kwadratowy. Pierwiastek kwadratowy równa się skasowany. I teraz przytrzymamy go dłużej. Pi. Pi. Liczba pi. Skasowany. Przechodzimy teraz do przycisku 8. Jak widać, ten kalkulator ma dużo funkcji pod innymi klawiszami, kiedy je się dłużej przytrzyma. 8 przycisk. Dob kwadratu równa się 0. No. Do potęgi. Do potęgi. Do potęgi. Jak widać... Skasowany. Ma dużo funkcji. 9 przycisk. Procent równa się 0. To jest procent. Wartość odwrotna. Wartość odwrotna. Błąd podzielić przez 0. Bo on taki właśnie dzień wyda, jaki jest błąd. O, widać? Wartość odwrotna. Błąd podzielić przez 0. Jak widać? Skasowany. Taki jest właśnie dźwięk błędu. I to są wszystkie przyciski z tych trzech rzędów początkowych. Następny rząd to są już cyfry oraz inne znaki, o których także opowiem. Mogę teraz pokazać, jak kalkulator się włącza, ponieważ odczekałem chwilę i mogę teraz pokazać, jak on się odblokowuje. Wciskam pierwszy klawisz od góry, ten, i klawisz trzeci, pierwszy i trzeci. I już odblokowany jest kalkulator, gotowy do pracy. Przejdźmy teraz może do omówienia drugiego rzędu, który liczy sobie... 0. O, przepraszam. 16, macie 4, 5, 9, 4... 16 właśnie klawiszy. Kasowany. I są to następujące klawisze. 7, 8, 9, podzielić przez... Zaczynając od pierwszej linii. Podzielić przez... Teraz druga linia. 4, 5, 6 razy... Trzecia. 1, 2, 3, minus... I ostatni rząd, najniższy. 0, przecinek, równa się 212, przecinek 8, 2, 2, 3, 6, 8, 4. No tak, nacisnęliśmy. Plus. I już ostatni jest znak plus. Skasowany. Można zauważyć, że klawisze, cyfry są ułożone podobnie jak w klawiaturze, jak na klawiaturze telefonu. Jest to dosyć ciekawe, bo od góry jest 7, 8, 9, potem 4, 5, 6, a jeszcze niżej 1, 2, 3. Dobrze. To skoro już mniej więcej wiem, jak wygląda kalkulator tak, na górnej płaszczyźnie, to może przejdę do opisu kalkulatora. Jak mówiłem, jest on prostokątny. Na górnej ściance nie ma nic ciekawego. Jeśli trzymamy go grubą stroną pionowo do góry, na prawej ściance jest tak. Na górze jest... Właśnie nie wiem, bo nie sprawdzałem, ale wiem, że tutaj są gdzieś śrubki i jest wejście na słuchawki. Niżej już nic ciekawego nie ma. Zaczynamy od spodu. Na górze samej jest śrubka. Niżej jest na baterię. Na baterię taka zaślepka. Potem jest nóżka taka gumowa. Niżej jest nalepka. Niżej napisane coś w czarnodruku. Takie wypukłe. I dwie nóżki. I tam parę śrubeczek. Tak mniej więcej wygląda ten kalkulator. To może teraz pokażę. Baterię wyciągnę. całkowicie. Kalkulator jest zasilany paluszkami, tymi mniejszymi. To muszą być to trochę grubsze te paluszki, chociaż nie takie te zwyczajne paluszki, bo inaczej coś tam mnie łączy. W każdym razie nie wiem. W każdym razie można kupić zwyczajne paluszki, takie te mniejsze. To może teraz włożę baterię i usłyszymy następujący dźwięk. Wkładam ostatnią baterię, bo ich jest dwie, i słyszymy następujący dźwięk. I to jest dźwięk, jak się kalkulator włącza. Zamkniemy go. Teraz warto by było przejść do czynu. Spróbujemy zrobić najpierw proste działanie na dodawanie. Na przykład takie coś. 1, 2, 12, co ten plus jest, bo mi się też jeszcze trochę się myli. Równa się 12. Przepraszam. Skasowany. Znak plus jest ostatnim klawiszem na dole koło równa się. Jeszcze raz piszemy. 1, 12. Plus. Jak widać, reakcja ma dosyć szybką. Wpiszę na przykład 24. I równa się? Równa się 36. Jak widać, mówi dosyć zrozumiale i dosyć wolno, także można nadążyć z pisaniem. Skasowany. Spróbujemy teraz zrobić na przykład na... Podzielić przez? Na dzielenie. Skasowany. No to piszemy takie coś. 1, 2, 3, 4. 1234 podzielić przez? Podzielić przez. Przypuszczalnie 2. Równa się? Równa się 617. A nawet nie wiedziałam, że to jest 617. Kalkulator się naprawdę przydaje. Skasowany. Spróbujemy procent obliczyć jakiś. Pierwiastek kwadratu skasowany. Przelicznik. Przelicznik. To gdzie te procenty teraz są? Dok kwadratu równa się skasowany. Procent równa się skasowany. Procent jest dziewiątym klawiszem. Jeszcze mam tego kalkulatora się nauczyć. Wpiszemy tak. Na przykład obliczymy 5% z 200. Czyli napiszemy tak. 200. Jak to się robiło, te procenty? Aha. Dobrze, to będzie tak. 2. 200. Przecinek. Ojej, co ja piszę? Bardzo przepraszam. Gdzie to 0? Gdzie to 0? Skasowane. 0. O, jest 0. Skasowane. 2. 0. 0. Podzielić przez. No ja naprawdę się nie umiem. Skasowany. Na tym kalkulatorze. 2, 0, 0. Mam go stosunkowo niedługo. Razy. O, razy. 5% równa się 10. No jak widać, 5% z 200 jest 10. Bardzo ładnie nam obliczył tu kalkulator procent. Mam nadzieję, że dobrze. No tak, no dobrze. Albo spróbujemy 50% na przykład obliczyć z 400. 5. 50. 0. 50. Procent. Przepraszam, co ja piszę. Skasowane. 400. 0. 0. Czasami kalkulator nie reaguje, więc trzeba jeszcze raz wcisnąć klawisz. 400. Razy. Razy. 50. 5. 0. Procent. Procent równa się 200. No widać, że ładnie oblicza procenty. Wszystko ładnie skasowane. Oblicza. Kalkulator jest według mnie bardzo dobry. Chociaż do zwykłej takiej torebki to on trochę się nie nadaje do kieszeni także, bo jak mówiłem, za mały to on nie jest. I za tani także. Jak mówiłem, kosztuje około 800 zł. Nawet może trochę więcej. Kalkulator ten jest dostępny w ofercie firmy Altix, w której można go zamówić. Jest bardzo przydatny, jeśli czasami coś nie mamy jakiegoś kalkulatora. Jest dosyć trwały na różne uderzenia. Przyciski ma gumowe, nie plastikowe, więc nie ma się obawiać, że na przykład coś na przykład pękną te przyciski. Są to przyciski gumowe, takie wykonane z twardej gumy. Kalkulator też nie jest najmniejszy, chociaż nie radziłbym próbować na nim różnych takich rzeczy w postaci rzucania o ściany, jak się wkurzymy. No bo wtedy może on tego już nie przeżyć. Ale jak mówiłem, mówi zrozumiale. Liczby mówi wolno. Jak ktoś jeszcze nie słyszał, to ja mogę jeszcze raz pokazać już jakąś większą liczbę. Aha, zakres skali to on ma dosyć sporą, bo aż prawie do tryliona, czyli biliarda, przepraszam, bo do biliona. Myślę jakąś dużą liczbę. 1, 2, 5, 4, 6. I reakcję też ma dużo. 7, 9, 8, 5, 1. O, i użyliśmy właśnie dźwięk. O. Razy. Przepraszam. Że już nie można. 2. Wpisywać liczb, więc. Teraz wciskamy równa się. Równa się 2 miliardy 509 359 702. Jak widać, mówi dosyć mówi zrozumiale i nie za szybko, więc można spokojnie zapisywać. I jeśli chcemy sobie zapisać liczbę, wystarczy go tylko podgłośnić tym klawiszem do ustawienia głośności. Wtedy on powinien mówić głośniej i zrozumialej. Podaj mi ten tweet. Teraz włożymy kalkulator z powrotem do tui. Robimy to w następujący sposób. Ta chudsza część powinna wejść jako pierwsza, bo wtedy lepiej się wkłada w te takie jakby zaczepki, żeby on nie wypadał. Wsuwamy. I teraz na koniec wchodzi grubsza część. O! Już włazi. O Jezu, wyskoczyło mi. Jeszcze raz, bo czasami tak właśnie wyskakuje ten kalkulator. No i... O! Już. Już weszedł. Dobrze. Wszedł kalkulator już do tego etui prawie. Trzeba tylko dosunąć. Dosunąć. Dosunąć i będzie wszystko... dobrze się trzymało. O. O, dobrze. Teraz wystarczy tylko zamknąć ten właśnie magnes. Taki, tym magnesikiem, takim, tą zaczepką, co jest z tyłu tego etui. I już kalkulator jest zamknięty, spakowany i możemy go sobie zabierać w podróż. Na tym chciałbym zakończyć tę prezentację. Prezentację tego kalkulatora. Mam nadzieję, że w waszych oczach, czyli tam, okazał się on przydatny. I zachęcam do kupowania takich kalkulatorów, bo nigdy nie wiadomo, co się nam może w życiu przydać i stać. Bo jak już mówiłem, no niektórzy nie muszą mieć specjalnie wgranego tego oprogramowania mówiącego w komórce. A notebooka, czy netbooka, albo żadnego komputera w zasięgu nie mają. No i pozostaje pytanie, jak to zrobić? Wystarczy tylko sobie załatwić taki kalkulatorek mówiący, nawet po angielsku, bo ja przedstawiłem inny model mówiący po polsku i na pewno dlatego droższy. Takie kalkulatory są po polsku według mnie dosyć rzadko spotykane. A ten mój pierwszy, co mówił po angielsku, był strasznie wielki, taki kwadratowy, mógłbym powiedzieć. Nie, w ogóle taki jakiś trochę... taki trochę nieprzydatny, bo bardzo duży. Ale ten kalkulator według mnie taki jakby pilot telewizyjny, to specjalnie duży to nie jest. No dobrze, to już bym już kończył ten odcinek IT Podcasta. Zapraszam do słuchania. Jeżeli ktoś nie słuchał poprzednich odcinków, zapraszam serdecznie na stronę www.itpodcast.wordpress.com www.itpodcast.wordpress.com. Tam można znaleźć poprzednie odcinki IT Podcasta i tam też będą umieszczane odcinki przyszłe. Teraz już się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się nisko, Adrian Poczybowski. Do widzenia i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.